Mwana mwasi oyo. Buni ba Musa una bakabena na ba toilette na ba lusa na ba basi mususu oyo na mona bangote. Ba ke wapi? Tuma basamba kenda na bu mutisali mudinde. Oh boni nga zolo banona lingala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini? Chimu maya panye. Ka. Ah, ushima. Bientôt kasanda. Ya kutondo mbinganye. Kaka. Malo singa kasanda. Bientôt nye.